Estás a ouvir radiogaliza.net, a onda galega na internet. Isto é Tempo de Conferencia en radiogaliza.net en Radio Allariz. Bom, vamos comezar entón esta charla. Hoxe, dentro do que son as xornadas sobre historia que vimos realizando estas semanas, tócanos abordar o período que comprende pois as décadas inmediatamente posteriores ao golpe fascista de 1939 e, en concreto, o acontecimento político e social que supuxo a guerrilla galega antifranquista. Para falarnos precisamente sobre eso, sobre a súa dimensión social, sobre o seu significado político, mesmo sobre a referencialidade que poda ou deba ter para o nacionalismo e para o independentismo concretamente, temos hoxe a Antón Santos, que é un coñecido de todas e de todos nós, prácticamente non precisa a presentación. Antón é, sobre todo, un compañeiro da MIU, militante independentista, un activista máis implicado no que pois a intervención na historia do que no seu estudo académico ou en relatala literariamente. Pero, alén disso, Antón é licenciado en Historia, é membro do Consello de Redacción de Novas da Galiza e é un colaborador habitual, pois, prácticamente, de todas as publicacións do independentismo de hoxe, non? Onde ten escrito tanto sobre historia como sobre actualidade e análise política. Sin máis, cedo a palabra, coa intención tamén de que despois pois abramos un coloquio sobre o que consideredes interese. Boa tarde. Vamos tentar sintetizar cal foi a traxectoria durante unha década, 15 anos, mesmo dúas décadas, de centos de persoas, centos de galegos e tamén galegas, que precisamente se implicaron a fundo en participar como protagonistas na historia e non en escrevela, nin en analizala, nin en relatala. Estes verdadeiros protagonistas do que se deu en chamar mal chamada posguerra galega, porque, como veremos a continuación, aquí a Guerra Civil comeza un pouco tarde, foron obxecto nos últimos anos dun estudo bastante intenso. Estou convencido de que todos e todas vos poisteis consultado as obras de referencia que circulan na historiografía galega e tamén na historiografía española, que tedes algún tipo de contacto con obras non estritamente historiográficas, pero artísticas, non, como literatura ou cinema, que ten abordado o fenómeno. En definitiva, que estades ante un proceso, ante un pedazo da nosa historia máis recente que vos resulta tremendamente familiar. Como além de resultarvos tremendamente familiar, estamos ante un proceso histórico que é moi denso e moi complexo, porque estamos ni máis ni menos a falar dunha guerra que no noso país, en vez de ter lugar nun período curto de 3 anos, pois ten lugar en un período de 10-12, despois veremos a periodización. Non vou entrar en grandísimos detalles, nem vou facer repaso dun anedotario que de por sí é fértil e daría para unha conferencia e daría mesmo para un libro. Se vos repasades a obra de referencia sobre o fenómeno guerrilleiro galego, que é a guerrilla antifranquista en Galiza, de Hartmut Heine, un alemán, un hispanista, como ele se denomina, veredes que é unha obra riquísima en anedotario, porque é un descenso, unha inmersión na guerra con nomes e apelidos, con choques, con batallas, con desenvolvimento concreto de feitos. Penso que temos que fuxir diso, non porque non teña interese, que por suposto que o ten, senón porque nunha conferencia nun centro social nacionalista, nunha conferencia que ten vocación, que ten vontade formativa, o que temos é que tirar fundamentalmente liccións para o presente. Que temos que ver nós con estes homes e estas mulleres que loitaron nos montes e nas aldeas e nas cidades galegas da década de 40, e que nos poden dicer a nós eses homes e esas mulleres para o noso traballo cotidiano, se é que nos poden dicer algo. Eu penso que nos poden dicer moito e vamos a ver a continuación. Damos con dous tópicos fundamentais agora de abordar o fenómeno guerrilleiro galego. O primeiro é que na Galiza houbo guerra civil e que esa guerra civil comeza o 18 de xullo de 1936 e remata o 23-24 de xullo de 1936. Para a historiografía oficial ou para a historiografía máis acomodada aos moldes da ortodoxia, a guerra civil galega é unha guerra de seis días na que un exército ou sectores dun exército perfeitamente armado, perfeitamente decidido liquidan unha resistencia que é descentralizada, que é débil, que carece de dirección política e que representa unha porción cativa e unha porción enfraquecida dun pobo. Quer dicir, a guerra civil na Galiza é corta porque non hai esquerda no noso país ou porque a esquerda que existe non ten a suficiente entidade como para enfrentar os sublevados. E vamos con isto a un segundo tópico. E o segundo tópico, que é un tópico académico, pero que tamén é un tópico popular que teredes oído por reiteradas ocasións, é o tópico que fala da docilidade galega. Vos se consultades calquer documento de tipo sociolóxico, de tipo historiográfico, que fale sobre a Galiza, que fale sobre os habitantes deste país, prácticamente do século XVII, XVIII, XIX, veredes que se fai unha insistencia case obsesiva no pacífico que este país, no sosegado que este país, no ben que leva este país a súa pobreza, na preeminencia que teñen saídas de conciliación, como pode ser o fenómeno migratorio ante os problemas sociais máis acuciantes, etc. Ese é un tópico que está, digamos, na producción intelectual da xenofobia castellana desde o século de ouro, é un tópico que está na propia intelectualidade regionalista e na propia intelectualidade nacionalista. Lembraredes aquela frase de Castelao: o galego non protesta, emigra, e chegate aos nosos días até o ponto de ser pois un lugar común de grande parte das nosas conversas informais. Non vamos entrar a valorar se este tópico é certo, se non, se ten unha base histórica, se é unha fabricación ideolóxica ou intelectual. O que vamos facer, o que vamos tentar facer nesta conferencia é matizar polo menos e desmentir estes dous lugares comuns que vos acabo de comentar. Repito, que na Galiza hai unha guerra civil intrascendente de seis días e que a Galiza é un país sumiso e que, por tanto, cando os militares e os fascistas toman as armas, aquí non hai quen resista ou quen resiste o fai mal e o fai de maneira absolutamente ineficaz. E, por tanto, partindo estes dous lugares comuns, o que vamos tentar é saber como se vive na Galiza, como se vive no noso país, aqueles anos tan importantes para o conxunto da historia de Europa, que é o chamado período de entreguerras. Ese período, pois, que son a década de 20, década de 30, e que se rompe coa Segunda Guerra Mundial. Sabedes tamén que a Guerra Civil Española, a chamada Guerra Civil Española, é un cenario de privilexio e para algúns historiadores mesmo é un ensaio do confronto mundial que vai ter lugar entre fascismo, socialismo e democracias liberais. Pois a Guerra Civil, dice, é un ensaio anticipado. En definitiva, como vivía Galiza, en que claves políticas, en que claves sociais, aqueles anos e aquela etapa tan, tan definitoria. En segundo lugar, quen foron, cantos foron e como actuaron, con que obxectivos e con que directrices, e buscando chegar a donde os protagonistas da resistencia que hoxe estudamos baixo o nome de guerrilla antifranquista. E finalmente, volvo a insistir porque isto é fundamental, a partir destes dous grandes blocos, saber que é o que nos di como militantes independentistas do pleno século XXI esta experiencia sociopolítica, esta experiencia militar para o traballo que nos espera mañán, pasado, uno día a día, ao sair das paredes deste local. A respeito do primeiro punto, se temos que sintetizar a etapa de entreguerras no conxunto de Europa, podemos utilizar a palabra polarización. A palabra polarización utilizámola porque estamos ante un proceso de ubicación política na que os mecanismos de consenso, os mecanismos de integración, pois que son propios dun estado, digamos, do centro capitalista como o noso, ou como o noso naquela altura, fallan reiteradamente. E ao fallar reiteradamente, cada vez hai unha porción de población máis ampla fora, digamos, da política oficial, da política institucional e da política xestionada con certa normalidade. Sabedes que as forzas obreiras en o Estado español, fundamentalmente o anarquismo, noutras latitudes de Europa, socialismo e comunismo, cobran un auxe tremendo, xogan fora das marxes do Estado, e que os sectores dominantes, sobre todo o poder económico, ve que o Estado do que se dotou, o Estado liberal, é absolutamente insuficiente para controlar todo ese fenómeno de loita de clases en auxe, non? E aí entraría en cena o que xa coñecedes, o fascismo, os fenómenos da ultradereita, a extensión dun clima de violencia social que o que en grande medida condiciona os días que se viven aquí no verán de 1936. Galiza vive todas estas tendencias, ni máis ni menos, e viveas dentro dun contexto de opresión nacional como o noso, porque sabemos que a opresión nacional é un elemento que cataliza todas esas contradicións menores e que lles dá unha calidade nova. E inda que aquí o nacionalismo galego foi minoritario, foi patrimonio dunha élite culturalista, aínda non lograra unha decolaxe social considerável, si que era un actor de primeira orde. Xa non falemos do caso catalán, onde a contradición social e a contradición nacional estaba totalmente amalgamada até o ponto de coincidiren pois, o goberno nacionalista autonómico e o sindicato anarquista CNT, non? Inda que fose unha coincidencia puntual e moitas veces conflictiva. Entón dicía que a Galiza esas tendencias sociais chegan como chegan a todas partes de Europa, que pasa que chegan pasadas pola peneira da cuestión nacional e chegan minimizadas porque no noso país non existe unha industrialización potente que cambie a fisionomía do país, como veríades noutra charla destes días ou como ibades ver, o proceso de propiedade da terra dos labregos é tremendamente xerodio, só transcurridan uns poucos anos desde que se redimen os foros, e non existe un fenómeno de sindicalismo revolucionario tan forte, tan intenso como noutras zonas do Estado, nomeadamente Barcelona. Pero en todo caso, digamos que é un panorama que aos sectores económicos, sociais e políticos e por suposto militares que van conspirar para liquidar a legalidade republicana non lle gusta en absoluto. Non é que o golpe estoupe no norte de África, se proclame a toma de Madrid, se proclame a toma de Barcelona e de rebote cheguen aquí os seus efeitos, non. A propia reacción instalada na Galiza está incómoda, consciente de que hai obstáculos poderosos que se lle colocan a súa acción cotidiana. Iso explica a participación activa de toda a dereita fascista ou toda a extrema dereita galega, vamos, de orixe galega, non? Ainda que antinacionalista, aquí neste país, e isto ben motivado tamén, non esquezamos, porque na Galiza, contra o que nos di aquel tópico que comentamos ao principio, a Frente Popular, unha coalición tremendamente heteroxénea de forzas republicanas, esquerdistas, progresistas, coa inclusión do nacionalismo galego, triunfa nas eleccións de febreiro. Entón, o noso país non perde o comboio do que se pasa noutras zonas do Estado. A direita sabe que a fórmula fascista é a única que lle resta para cambiar cualitativamente de panorama, descarta a vía electoral porque é consciente de que fracasaría e programa a vía golpista. A vía golpista que teorizan os fascismos, e o franquismo é un tipo especial de fascismo, e que sexa un fascismo católico, un fascismo con certas peculiaridades que hai que ter en conta, entende que non só chega con tomar o poder do Estado e non só chega con cambiar uns gobernantes por outros, sino que teoriza un labor milimétrico, perfeitamente definido de limpeza política, de limpeza social, e mesmo en zonas onde hai un conflito nacional acendido de limpeza cultural, non? As zonas que caen baixo os golpistas nos primeiros meses ou nos primeiros días, como o caso da Galiza, de sublevación, son os laboratorios onde o fascismo proba esta estrategia. Unha estrategia que, contra o que se ten dito tantas veces e contra o que ainda registra o tópico popular, non é unha estrategia espontánea, non é unha estrategia produto da acción de incontrolados, nin é unha estrategia que se lle ocurra a dous militares excesivamente escorados á dereita. É unha estrategia que hoxe sabemos, porque está escrita, porque está teorizada, que existía xa desde a primavera de 1936. Resúmese moi ben nunha frase do general Mola, un carlista que é o cerebro militar da sublevación, que sabedes que morre durante o conflito, por iso Franco toma o relevo, que se resume no seguinte, que di que toda a población é combatente. E cando Mola di que toda a población é combatente, di dúas cousas. Primeiro, que non existe población civil. Toda a población é susceptible de ser, digamos, victimizada e de ser pasto das bombas, dos fusilamentos, dos paseos, etc. E, ao non existir población civil, tampouco existe neutralidade. E o que pasa na Galiza é que unha amplísima gama de población votaba a esquerda ou tiña simpatías progresistas, mas era unha masa de población que tampouco se caracterizaba por ter un compromiso militante, partidario, estritamente duro, nin estritamente activo. Esa masa de población, sen querelo, e de maneira non azarosa, pero si, digamos, de maneira non prevista, entra de cheo na dinámica da guerra. Cando se miden os números da represión franquista ou fascista nestas zonas que caen tan rapidamente en mans do bando sublevado, o que nos chama a atención é que son altísimas. Son altísimas en que medida, en que proporción? Son altísimas na medida en que superan con moito as cifras de filiación sindical, de filiación partidaria, de compromiso político. É unha represión verdadeiramente indiscriminada. Pero repito, non indiscriminada por non planificada nin por espontánea, sino porque esa condición garantiría unha implantación rápida do novo Estado. Diredes, que terá que ver isto coa guerrilla antifranquista? Pois terá que ver, como comprobaremos a continuación, na medida en que a guerrilla se vai ver dotada dunha base social de apoio e dunha base humana incluso, de material e de implicación directa que non tería se a represión franquista fose máis débil ou fose máis medida e xogase a deixar certos espazos intermedios no que xente de esquerdas, xente que votou a Frente Popular, xente con compromiso sindical, non participaría activamente na vida política, pero tampouco sería axusticiada ou paseada. O fascismo franquista é moi inteligentemente xoga outra carta, xoga a carta da eliminación directa. Porque esa eliminación directa na Galiza se fai en escasos meses e non tarda anos como noutras zonas do Estado? Pois faise por varios factores que se relacionan. Un é que o goberno da República nunca lle interesou Galiza máis mínimo e, chegado o momento da guerra e o estoupido do golpe, sacrifica un peón que é o noso país en favor de outras zonas. E favorece, coa súa inhibición, que isto caia rapidamente en mans dos sublevados. Sabedes tamén, porque son anécdotas citadas mil e unha veces, que os sindicatos piden armas, que os gobernos civis se negan a armalos, de que hai columnas obreiras que avanzan, por exemplo, até Coruña, que saen desde Santiago, columnas de obreiros de Tui ou de lavadores que avanzan a tomar Vigo, tentativas de tomar o goberno civil de Pontevedra, no que participa Bóveda, etc. Bueno, esas son tentativas desorganizadas, son tentativas sen apoio institucional. Esa falta de apoio institucional débese, repito, a que a República tiña os ollos postos noutras zonas do Estado e que a República, aquí como en todas partes, temía que armar os obreiros e armar as forzas sindicais degenerase, nas súas palabras, nunha revolución social, en un proceso, digamos, de cacería contra os sectores reaccionarios como que tiña lugar naquela altura en Barcelona. Ese é o primeiro condicionamento. Un segundo condicionamento ten que ver con que a implantación de opcións realmente combativas e revolucionarias aquí era fraca. O Partido Galeguista, repito, era un partido aínda de élites intelectuais, cun programa interclasista, tremendamente conciliador, non é casualidade que parte dos seus membros salven o pelexo. Non existía un desafío nacional galego ao Estado como si existía un desafío catalán ao Estado, que xa se plasmara anos antes, cando no 34 se proclama o Estado catalán, de que fose simbólicamente. E non existía un arraigo das dúas grandes forzas antirrepublicanas, máis antirrepublicanas desde a esquerda, como eran a CNT e o Partido Comunista de España. E, por tanto, os núcleos militantes e o material humano disposto a enfrentamento puro e duro era moito menor e foi disolto con maior facilidade. Isto ten grandes repercusións. Primeira grande repercusión é fundamental co tema que nos ocupa. Este desenvolvimento dos feitos posibilita que exista unha masa numerosísima de xente que vai nutrir a guerrilla. Xente que se fose digamos, se lle fose aberta a porta a integración social, a certos graus de tolerancia, a certo nivel mesmo de fuxida, non tería ningún protagonismo activo na loita contra a ditadura. Esta xente está directamente nunha ratoeira que pensade é mesmo unha ratoeira xeográfica, na medida en que Portugal, a fronteira con Portugal está fechada e hai outra ditadura que colabora co franquismo. Ten outro tipo de consecuencias máis intangíveis, pero que son igualmente palpáveis, igualmente condicionadoras da memoria da guerra que vai reinar despois. Pensade que o noso país non vive unha experiencia bélica convencional. A experiencia bélica convencional, refírome a unha guerra de frentes, como a que se vive no Ebro, como a que se vive en Madrid, como a que se vive en Cataluña, que se vive en Bilbao, fai que a xente participe na guerra, se ideoloxice na guerra, críe fidelidades persoais e políticas na guerra e viva o conflito de maneira totalmente distinta. Para sintetizarlo, podemos decir que vive o conflito con certa dignidade, e que nas guerras, sobre todo nas guerras ideolóxicas, como foi a Guerra Civil Española, a dignidade condiciona mesmo os derrotados. Os derrotados van ser militantes, van ser comunistas, van ser nacionalistas, van ser socialistas, mesmo como derrotados. A nosa población maiormente vivirá a guerra como puras víctimas, sin apelidos e sin máis connotacións ideolóxicas. No peor dos casos, participando sin ningún entusiasmo e sin ninguna filiación ideolóxica determinada no bando que se deu en chamar nacional, no bando franquista. Esta é outra constante na historia do noso país, que é unha constante tamén dramática, que máis que participar a nosa xente en guerras propias, en guerras en favor dos nosos intereses, participa nas guerras de outros. E a participación masiva de galegos nas frentes do exército franquista é outra prova. E finalmente, outra consecuencia evidente, que se ten reiterado tamén mil veces, pero que eu poño encima da mesa, é que unha xeración de dirixentes políticos e militares potenciais que podían dar lugar aquí a un proceso ben distinto do que se viviu, pois é directamente aniquilada. É certo que sobreviven cuadros e que sobreviven dirixentes, porque sin eles non existiría a guerrilla, pero como veremos a continuación, son dirixentes precisamente que veñen de fora, que viven a guerra noutras latitudes e que son enviados a Galiza anos despois para intentar orientar de outra maneira o desenvolvimento dos acontecimentos. O que son os cuadros autóctonos, o que son a xente curtida na batalla política propiamente galega, desaparece físicamente ou se exilia. Non estou falando dun Bóveda, como sempre, porque Bóveda é un home do Partido Galeguista, pero estou falando dun Xoán Xesús González Gómez, que sabes que é fundador de Unión Socialista Gallega, estou falando dun Luis Soto, que ten que exiliarse, etcétera, etcétera. Estes son os condicionamentos previos do fenómeno no noso país e os condicionamentos previos que nos levan a afirmar, con isto ligamos co que viña dicindo ao principio, que a guerra no noso país ven a comezar máis tarde que noutras latitudes, e paradoxalmente ven a comezar cando noutras latitudes xa rematou. No 1939, mes de abril, cando o exército franquista proclama a súa vitoria e se empeza a estruturar o novo Estado, ou empeza a confirmarse a estruturación dese novo Estado, no noso país, por utilizar unha expresión gráfica, aínda se están velando armas e oposición, e a resistencia que logrou fuxir a cacería inicial estáse rearmando e está preparando o golpe. Como prepara o golpe a nosa resistencia? Prepara-o, como non podía ser de outra maneira, aproveitándose dun fenomenal recurso xeográfico que ten o noso país: a débil urbanización, que foi un hándicap, como se di hoxe en día, para que os republicanos dominasen o territorio nos primeiros días do golpe, pois é agora un recurso de primeira orde para que millares de persoas, os centros de militantes máis activos, sobrevivan agachados e teñan posibilidade de trazar planos alternativos de, en principio, de autodefensa e máis alá de ataque. Coñeceredes, supoño, o mapa da guerrilla, porque é un mapa ben doado de coñecer. Se tedes o mapa da Galiza na mente ou se o tedes nos ollos, e sinalades as zonas que ainda son hoxe as máis montañosas, as máis inhóspitas, veredes que son, non por casualidade, as zonas guerrilleiras, ainda que efectivamente existían bases urbanas, sobre todo na cidade da Coruña, por razóns políticas que logo veremos, son as serras orientais, parte das serras do norte da Galiza, algunha serra interior do que hoxe a provincia da Coruña, e o corazón, digamos, do país, o centro xeográfico, Deza e Chantada, Ulloa, as que acollen o fenómeno guerrilleiro. Na súa forma inicial, primitiva, que é o fenómeno dos fuxidos, e na súa forma máis desenvolvida e posterior, que é a guerrilla organizada e a guerrilla estruturada. Isto é o que nos explica que zonas cun arraigo esquerdista importantísimo, como puderon ser Vigo e arredores, non teñan guerrilla, porque seus condicionamentos xeográficos e físicos facían moi difícil esta forma de loita. A composición inicial destes núcleos de fuxidos que se dispersan por toda a xeografía do país é, maioritariamente, como podede supoñer, unha composición popular. Xente significada por facer parte do que hoxe denominaríamos proletariado galego e labregos pobres, con algún apoio puntual de intelectuais, militantes que non puderon fuxir ou que non tiveron recursos suficientes para agacharse noutro sitio, etc. Pero fundamentalmente, clases populares, xentes anónimas, como dicía ao principio, non significadas tanto por un compromiso político de primeira fila, sino por un compromiso máis ben puntual e máis ben anecdótico, digo isto con todos os respeitos, durante os anos da República. E paradoxalmente foi esta xente con menos perfil político, con menos significación ideolóxica, a que pasou a memoria colectiva do noso pobo como representantes do movimento. Isto dá prova realmente de que fora de quen estivesen traballando de artífices do fenómeno guerrilleiro, o pobo entendeu que os protagonistas directos eran o veciño de alado que andaba fuxido, o fillo de non sei quen ou o home de non sei quen. Bueno, caso paradigmático, polo menos na miña zona, de Foucellas, pero noutras do país poden ser Curuxás ou poden ser Girón. Todo xente, repito, non militante de primeira fila e non politizada. Xente con enorme carisma popular e xente significada polas fazañas, isto das fazañas entre aspas, pero así consideradas polo pobo nestes anos tan duros. De por sí, a existencia de núcleos moi numerosos de fuxidos non posibilita unha guerrilla, porque ben sabedes que para que a guerrilla exista como forma de loita contemporánea que precisa de unha inspiración político-ideolóxica e precisa de un material humano capaz de plasmar en feitos e de plasmar na práctica o que os intelectuais ou os teóricos deseñan nos papéis. E deste punto de vista vai haber dous motores parecidos nalgúns casos, moi diferenciados noutros, que van ser, digamos, a forza que desde a oscuridade ou desde a trastenda fai posible que o fenómeno guerrilleiro exista e que se desenvolva. E son dous motores parecidos nun sentido. Son xente, cuadros políticos de gran alcance, de gran visión, de gran capacidade de traballo e de entrega, caracterizados por ter como prioridade política naqueles anos, desde o ano 39 até o final das súas vidas, moitas delas violentas, como xa supoñeredes, a activación dun movimento guerrilleiro na Galiza. E son diferenciados porque a súa motivación política e ideolóxica, as súas orixes e a súa biografía tamén o é. Fálase de guerrilla antifranquista galega, o que en sí é correcto, porque é un fenómeno, digamos, sociolóxico e político homoxéneo, pero isto non nos debe levar a esquecer que hai fundamentalmente dúas guerrillas no país. É dicir, alén dos núcleos numerosísimos de fuxidos que existen neses primeiros anos de indefinición, hai dous motores organizados que son propiamente os brazos políticos e militares do fenómeno guerrilleiro. E un sería a chamada Federación de Guerrillas de Galicia e León, en español, que nos debemos entender como Federación de Guerrillas de Galiza, porque o territorio no que actúa é íntegramente galego. é o chamado tamén español Ejército Guerrillero de Galicia, volcado na súa actuación cara ao occidente do país e fundamentalmente o que hoxe é a provincia da Coruña. Por que son dous núcleos tan diferenciados? Porque quen inspira a Federación de Guerrillas de Galiza son militantes socialistas asturianos fuxidos da súa región de orixe con motivo da caída do Frente do Norte. Sabedes que o Frente do Norte cae en mans dos fascistas no ano 37 e refugiados na Galiza situados inexorabelmente nun panorama de perseguizón e nun panorama de saída imposible, decídense a estruturar unha resistencia armada. En canto que o núcleo occidental, o núcleo que logo dará lugar ao Exército Guerrillero da Galiza, ten protagonismo e dirección comunista, e isto xa naquel tempo leva consigo unhas diferencias cualitativas a ter moi en conta. Unha primeira diferencia é que os militantes e os dirixentes da Federación non son cuadros políticos enviados desde o estranxeiro a organizar unha guerrilla galega. Son fuxidos, o que pasa é que fuxidos, digamos, dunha calidade superior, calidade en termos políticos e non morais, por suposto, unha calidade superior e unhas dotes organizativas superiores. Fuxidos que teñen bloqueada calquer posibilidade de salvación, digamos, no, na sociedade que está construindo o franquismo, e que se deciden a loita armada. Mas en que sentido se deciden a loita armada? Non entendida como unha estrategia política ni militar de desgastamento do réxime e de instauración dunha sociedade nova. Por iso a súa guerrilla ideolóxicamente non ten un contido acusado, é unha guerrilla máis laxa, antifranquista, non? En termos estritos. E por iso a súa estrategia, a súa táctica non son nin ofensivas nin son de acumulación de forzas. O esquema desta xente, como eles mesmos o recoñecen, algún superviviente ainda da conta disto, é entender que os aliados van gañar a Segunda Guerra Mundial, porque pensade que no ano 43 xa a batalla de Stalingrado decantou o curso do conflito contra o nazifascismo, e van intervir na Península Ibérica para liberala. Este é o esquema, como sabemos hoxe, totalmente inxenuo e totalmente simplista, que tiñan estes guerrilleiros na cabeza. E entendían a súa actuación como un recurso de supervivencia e tamén unha estrategia de pequena molestia ou de pequena desestabilización do réxime. O Exército Guerrilleiro de Galiza encuádrase noutra posición. E inda que é evidente que todo militante naquela época, guerrilleiro ou político, tiña en mente que os aliados ian intervir na península, é algo que aparece, se leche de seu sempre en Galiza, en Castelao, reiteradamente, esa esperanza que despois se ve defraudada, os comunistas tenden a unha estrategia de choque aberto co réxime e de certa confianza na capacidade de derrocar o fascismo coas propias armas. Por tanto, varía o seu método de actuación e varía a súa ideoloxía. O Exército Guerrilleiro de Galiza en rigor é prácticamente o Partido Comunista de España, con outro nome, con militantes non comunistas, pero cun control absolutamente férreo e absolutamente inmisericorde dos comunistas, chegando mesmo a purga física cando está digamos, esta alianza ou esta relación non acaba de dar frutos. A guerrilla da Federación, que se desenvolve fundamentalmente no Berzo e nas montañas orientais da Galiza, ten como elemento simbólico importante e fundamental que a primeira guerrilla constituída como tal no Estado español, ¿no? En 1942 celebra o seu congreso fundacional, dótase duns estatutos e politiza e encuadra de maneira casi partidaria, ¿no? Inda que consideremos un partido militar ou un partido en armas, a eses centros de fuxidos que sobreviven nos montes. É a primeira guerrilla e, por tanto, é a primeira organización militar en encuadrar nunha estrutura práctica eses millares de simpatizantes republicanos que constituían o sustento principal da organización e do propio fenómeno guerrilleiro, como pasa sempre nestes casos. Os militantes que poñían casas, os militantes que poñían cartos, os militantes que fornecían de finanzas e de recursos de todo tipo a guerrilla, son posíveis, bueno, por suposto, porque existía previamente unha base social moi ampla, pero porque a Federación se encarga de crear unha estrutura paralela chamada Servicio de Información Republicano, que encuadra partidariamente toda esta xente. Nos anos 42-43, cando o curso da Guerra Mundial parece cambiar, e de feito cambia, aumentan os apoios, incrementase a intensidade da loita, e de maneira inxenua, como víamos antes, reforzase esa crenza na caída inminente do réxime. Iso explica que nunha guerra tan dura como foi esta guerra de guerrillas en Galiza, se abra unha pequena paréntese que permita aos guerrilleiros da Federación nesta altura moverse con certa liberdade, ter un grau de tolerancia relativo por parte da Guardia Civil, que temía un cambio de rumbo da política interior española radical, ter o apoio de notáveis dos povos onde actuaban, caso de médicos, veterinarios, políticos franquistas, e gozar dun ambiente, xa digo, relativamente benigno nas condicións daqueles tempos, que nada ten que ver co que se vive a partir do 36-39 e o que se vive, por suposto, na etapa final xa de decadencia. É unha guerrilla con vocación unitarista na medida en que entende que todo o franquismo ou todo antifranquismo, perdón, se debe unir baixo unha mesma bandeira, pero que entra en contradición por modelo de funcionamento e por vontade política cos guerrilleiros comunistas que traballan nunha estrutura alternativa. Non sabemos como acabaría a historia se no ano 46 un congreso que se realiza en Casai, unha chamada Cidade da Selva, no que era base central da Federación, chamado Congreso de Reunificación, non fose disolto a tiros pola Guardia Civil e non morresen algúns dirixentes de peso. No ano 46 non só se entra nunha fase de decadencia irreversible da Federación, que cando concibe que os aliados non entran na península perde todo o norte, senón que se aborta e que se frustra unha posible coexistencia de dúas liñas, ou confluencia mesmo de dúas liñas, que a vos seguro había de ser fértil e había de dar frutos políticos e militares. Como víamos antes, o exército guerrilleiro traballa con outra perspectiva. Nace noutra situación. Nace nunha situación que a nós hoxe nos pode resultar chamativa, porque os militantes comunistas, ou boa parte dos militantes comunistas que nutren o exército, nacen no corazón, na parte, digamos, máis dura do franquismo, que é a propia represión institucionalizada. É moi habitual que nesta época nazan comunistas, digamos, xente que se fai comunista, nas cadeas, nos campos de concentración e nas minas onde hai traballos forzados, e incluso no servizo militar no propio exército franquista. É un fenómeno que non se coñece, porque solemos asociar a posguerra, a mal chamada posguerra, repito, como un tempo de penuria, que foi, de miseria, de decadencia política, pero se raspamos un pouco nesta capa do tópico, que ten parte de verdade, pois vemos que unha nova xeración de militantes antifascistas dan o paso de selo, e dan o paso con consecuencias tan tremendas como o paso a loita armada, nesta mesma situación e con moi poucos anos de idade. Estamos falando de xente de 19, 20, 21 anos de idade, que neses momentos de maior negrura pasan a facer parte das fileiras da guerrilla. Os comunistas, en parte pola súa ideoloxía, que xa coñecemos, e en parte tamén por unha práctica política moi singular e moi curtida no sacrificio e na entrega, nacen en medios tan hostis como estes. Naqueles tempos nacían neses medios. Ademais diso, hai outra achega humana fundamental, capital, que a daqueles cuadros xa máis maiores, curtidos militarmente mesmo na Guerra Civil, e moitos deles xa na división de guerrillas que tiña o exército republicano, unha división infrautilizada, pero que efectivamente existiu, e que, digamos, achegan a súa maior experiencia, achegan o seu valor e achegan a súa capacidade política a organizar o exército. Eles son, de feito, os fundadores. As figuras, que non únicas, pero que representan todo este movimento que ten lugar aquí entre os anos aproximadamente 44-48, son Gómez Galloso e Antonio Seoane. Gómez Galloso, responsable político do Partido Comunista de España, Comité Regional, como eles se chamaban, e Antonio Seoane, dirixente militar do exército guerrilleiro. Os dous caen na mesma cilada. As prácticas comunistas que introducen, a parte da maior agresividade xa vista e da implementación dunha estrategia que non consideran exclusivo que poidan facer os aliados para acabar con Franco, sino que imprime unha liña digamos máis autónoma, se non soberana, si máis autónoma, teñen que ver con maior ideoloxización. Os guerrilleiros que fan parte da estrutura ou son comunistas ou son de obediencia comunista case completa, e dun control político e disciplinario que se plasma na propia estrutura. A estrutura interna da Federación do Exército tiña certos paralelismos, porque ambos as organizacións se dividen en agrupacións de ámbito provincial, e dentro desas agrupacións funcionan destacamentos, que son grupos de pequenos homes que executan as accións armadas. Pero pensade, e non é baladí esta cuestión, que dentro de cada destacamento o Exército guerrilleiro, o Partido Comunista, máis exactamente, introduce un comisario político e un comisario militar. O comisario político cunha función evidente, e o comisario militar, alén das dotes que tibera no propio terreno de xogo, soía ser ou era, con práctica seguridade, un comunista. Digamos que dous comisarios por destacamento para previr calquer tipo de desvío, calquer tipo de desliz. Xa se ten comentado, entra dentro do terreno da anécdota, pero o caso de Foucellas encuádrase neste tipo de problemas. Problemas que ten a base social originaria da guerrilla, esa base social constituída por fuxidos en filiación política ou con filiación política moi marxinal, cos cuadros que marcan as directrices e marcan a liña a seguir. Inda que non sabemos o que hai de certo, non sabemos o que fai parte da lenda, sí que se ten dito, e teñen comentado algunhas testemunhas que ainda viven, que Foucellas era un home indisciplinado, que Foucellas se negaba a executar penas de morte que a organización lle ordenaba, que Foucellas non quería renunciar a súa vida social, esa pouca vida social que podía levar un guerrilleiro na época, sabedes que iba ao fútbol disfrazado de cura, etc, etc. Bueno, isto entra dentro da anécdota, pero tamén nos fai reflexionar en chave política e nos fai conformar unha idea e unha imaxe do que pasaba naqueles anos. Até o punto de que un dos debates máis fortes que se dá no exército guerrilleiro na súa etapa final, na súa etapa de decadencia, é entre os políticos e os dirixentes que querían introducir un uniforme militar e, digamos, a tropa e os orixinarios fuxidos que se negaban, por razóns obvias de seguridade, a vestir de outra forma que non fose de civil. Que é a evolución desta estrutura armada? A evolución ten que ver moito ca súa aposta nítida polo confronto militar aberto. Non estamos ante unha guerrilla que se limite pois a repeler nos montes as incursións da Guardia Civil, ninguna guerrilla que se dedique a voar unha vía ferroviaria, sino ante unha guerrilla que ataca, unha guerrilla que executa, e unha guerrilla que, digamos, que cobra as contas pendentes que o pobo galego tiña cos verdugos do 36-39. Moitas contas pendentes son cobradas nestes anos 40, nos anos de maior intensidade do exército guerrilleiro. Por tanto, quen xoga tan forte, quen aposta tan forte, acaba pagando por razóns obvias. O desenvolvimento represivo e o perfeccionamento do aparello de vixilancia, de intervención que ten o Estado español naquela altura é terrible, e ainda quedan testemunhas materiais e testemunhas escritas do que foron aqueles anos. Vou vos dar algúns datos escollidos ao chou, pero que penso que son esclarecedores. Aparece nun libro publicado por Xuga hai anos unha referencia moi indicativa tamén, falando da paisaxe galega, e falando da paisaxe galega desas montañas orientais onde ainda hai estruturas, ruínas de cuartelillos da Guardia Civil que son máis grandes que os que poden existir en calquera cabeceira de comarca ou comandancia actual. Unha pegada da intensidade que tivo a guerra naqueles territorios, unha guerra na que mesmo na zona do Berzo e na zona das montañas orientais en xeral chegou a intervir artillería. Unha zona aquela tamén, pensade, na que a Guardia Civil chegou a crear un servizo interprovincial de conexión entre o que é a Galiza, digamos, oficial e León para actuar de maneira focalizada no Berzo. Un Berzo, vamos a ver, comarca con forte implantación mineira, sindical, etc., na que no ano, só no ano 45 chega a haber 2.000 detencións. Unha cifra hoxe inconcebible para calquera de nós, digamos, nun contexto de centro capitalista desenvolvido. Eso dá idea do tipo de conflito, da magnitude que se estaba vivindo. Pero o máis importante, inda que a veces a tentación sexa outra, non é ir aos datos máis espectaculares, nin o índice de detidos, nin o número de choques, de mortos, de executados, etc., sino ir ás dinámicas de fundo. As dinámicas de fundo, o que nos din é que a guerra de guerrillas, como toda a guerra, ao final solucionase no tabuleiro político. A que me refiro no tabuleiro político? Non me refiro á loita de partidos convencional, sino que me refiro a comprensión dun problema bélico, como foi este, non como un problema de orde público que necesite de máis fusís ou que necesite de máis artillería, sino que necesite de unha intervención desde distintas frentes. E a intervención a que xoga o Estado español é a intervención da inteligencia. Tampouco ninguna casualidade, porque todas as guerras, e sobre todo as guerras de baixa intensidade como estas, pois se acaban resolvendo neste terreno, entendendo que había que desenvolver a prevención e que había que atacar a guerrilla polo seu flanco máis débil. E o flanco máis débil da guerrilla era ese contingente tan amplo de apoios sociais que tiña. Comezan a intervención sistemática de infiltrados e de delatores, comeza a creación dunha fórmula que se veu a chamar contrapartidas, que eran comandos de guerra sucia destinados a atemorizar a poboación no nome dos guerrilleiros, e comeza unha atención totalmente singularizada ao Partido Comunista de España, porque se ven os mandos franquistas sabían que había unha masa moi ampla, que vimos falando ao longo desta charla, susceptible de coller as armas. Tamén tiña moi claro que se apuntaba directamente a este motor e se desmantelaba este motor político-militar, que era o PC, centrado no fundamentalmente no occidente galego, ou isto non tería ningún viso de solucionarse. E así foi, as caídas que debilitan en última instancia o aparato militar son as caídas que van a por aparato político, como pasa tantas veces. E en aparatos políticos pequenos, relativamente pequenos, xerarquizados, con un funcionamento verticalista e con un funcionamento hermético, as persoas e os dirixentes teñen un peso fundamental. Non estamos falando de dinámicas asamblearias, nin de dinámicas de debate aberto, nin de dinámicas de intercambio de ideas. Pensade que se a Federación celebraba congresos, o Exército Guerrilleiro nunca celebrou o mínimo congreso, nin o fundacional. Era unha organización que funcionaba automáticamente gracias ao traballo do PC. E digo que a importancia dos homes, e máis a importancia de homes desta talla, pois é tremendamente relevante. E a caída de Gómez Galloso e de Antonio Seoane na Coruña, como serie, a través da sucesión dunha serie de caídas en cadea de militantes comunistas que levan a eles, pois marca o punto de inflexión simbólico e real do fenómeno guerrilleiro galego. É certo que segue existindo o Exército Guerrilleiro, é certo que segue existindo unha cuarta agrupación, é certo que segue existindo un programa político ao que non se llevaría unha liña, a pesar de que a Guerra Mundial acabou e de que os aliados non interviñeron, pero entramos nunha etapa de degradación prácticamente irreversible. E aparte do que son os fenómenos, vamos chamalos externos, de dinámica bélica e de choque entre dous bandos, están os fenómenos internos tan importantes para comprender calquer proceso político. E que o que leva a que militantes como Gómez Galloso, que ven no ano 1944 de Cuba a Galiza meterse na boca do lobo a morrer, como el mesmo di, a morrer matando, a que o seu partido, digo, no ano 48 reformule toda a estrategia de loita armada e aposte por unha vía liquidacionista. Pois, ben sabedes que o Partido Comunista, de maneira gradual e de maneira pouco clara, comeza unha estrategia que culmina no ano 56 coa chamada Política de Reconciliación Nacional. A Política de Reconciliación Nacional, o que ven a firmar, é non só que a posición antifranquista debía agrupar absolutamente todo o abano político, desde comunistas, anarquistas a monárquicos, senón que se debía apostar por unha saída máis ou menos consensuada e o que eles chamaban democrática ao franquismo, é o que culminou máis ou menos de maneira planificada e milimétrica na chamada transición política. Esa estrategia deseñase no ano 56, ratifícase no ano 56, cando se fai pública, coincidindo con outros movimentos de ficha do Movimento Comunista Internacional, que aquí non veñen ao caso. Pero que ademais diso, esa política exixía outros requisitos previos, e un requisito previo fundamental era o abandono da loita armada. O abandono da loita armada que realiza o PC é un abandono fundamentalmente asentado nesta estrategia xeral, digamos, de rebaixamento do horizonte estratégico final, é un cambio de rumo inspirado a miles de quilómetros do que pasa na Galiza, apoiado por Moscova, como acontecía sempre, é un cambio de rumo que non conta cos militantes implicados na propia loita. Agora no coloquio, se vos parece, podemos debater se foi traición, se non foi, se foi liquidacionismo, se foi puro e duro realismo. O que non nos pode o que non podemos deixar de pensar, deixar de ter en conta as características que vos digo. É un cambio de rumo non táctico, sino estratégico. O Partido Comunista dos 50 e dos 60 non o Partido Comunista dos 40. É un cambio de rumo inspirado desde estranxeiro a miles de quilómetros. É un cambio de rumo que non conta coas bases e que en moitos casos deixa que as bases se vayan extinguindo nunha auténtica cacería, nunha auténtica matanza que culmina coa caída dos que non puideron fuxir ou por non querer facelo ou por non ter recursos para facelo. Gostaba de rematar con esas conclusións con esas licións para o presente que vos, a que vos aludía ao principio. Unha primeira que teríamos que ter en conta é que se o nacionalismo maioritario, o nacionalismo galeguista ou o nacionalismo institucional, como queríades chamarlle, falou durante décadas, pois, desde nos últimos 60 anos prácticamente, dunha Galiza mártir, non? Un pouco personificada en bóveda, en esas vítimas da barbarie, a tila en Galiza de Castelao, eu penso que o independentismo, como vimos defendendo desde o pasado mes de outubro, ten que falar dunha Galiza combatente. E ten que falar dunha Galiza combatente non por inventar mitos sacados da nada e mitos en base real, porque existe unha Galiza que non foi directamente ao matadeiro, que non se resignou a fuxir, que actuou e que actuou coa maior das contundencias. Esa é a Galiza da guerrilla e a Galiza de Gómez Galloso, de Seoane e de tantos outros. Temos que reivindicala, alén de marcos políticos ideolóxicos determinados, agora vamos a entrar neles, ver en que medida hai contacto e hai coincidencia con esta xente, polo que ten de compromiso moral e de compromiso militante. Non nos enganemos con unha cuestión, porque hoxe reina, sabedes, unha moda que ten os seus aspectos positivos de recuperación da memoria, reivindicación do pasado, o que xa tanto nos vende a televisión española, certo progresismo, os fenómenos estes das forzas comuns. En definitiva, un fenómeno positivo, por suposto, e un fenómeno polo que hai que pular. Pero que nos vende, digamos, unha visión da historia simplificada que entende que todo o que estivo a marxe do franquismo era antifranquismo puro e duro e que, por tanto, no bando dos resistentes había unha homoxeneidade político-ideolóxica total que facía prácticamente uns mártires de que non se plegaba. Entón, inda que sexe incómodo decilo, vamos a afirmar algo bastante distinto. Dentro dos que non se plegaban ao franquismo e dentro do bando plural heteroxéneo dos que non se plegaron ao novo réxime dos que foron vítimas, foi só unha minoría, e unha minoría perseguida, unha minoría vilipendiada a que apostou pola loita armada e a que apostou pola loita guerrilleira. O fenómeno do xeito guerrilleiro, o fenómeno da federación en menor medida, foi posible non polo apoio do Partido Galeguista, non polo apoio do PSOE, non polo apoio da CNT, nin non polo apoio de calquera estrutura. Foi posible polo apoio da determinación política do Partido Comunista, así que dicilo, cos seus erros, cos súas virtudes, cos súas miserias e cos seus acertos. A guerrilla foi no seu tempo, se ledes a correspondencia dos galeguistas, perdelo moi claro, unha opción perseguida polo réxime, combatida e criticada por boa parte da oposición antifranquista. Por tanto, foi unha opción incómoda, bueno, isto é unha obviedade para quen a practicaron, que sufriron na propia pel, pero foi unha opción ideolóxicamente difícil e dura de manter, sobre todo nos seus anos finais, cando aquela intervención soñada dos aliados a que tanto falamos non se producía. Foi unha opción da minoría e do millor desa minoría. Se estudamos os índices cuantitativos desa guerrilla, se vamos a súa duración no tempo, ao número de detidos, ao número de executados, ao que se chama potencia de fogo, ver a cadencia das súas actuacións, vemos que esa guerrilla foi posible, só se pode concebir desde o heroísmo anónimo de millares de galegos e de millares de galegas que alimentaron. Non só, non caíamos no erro de particularizar en exceso e verso heroísmo de 4 ou 5 cuadros políticos que protagonizaron este movimento. Foi algo que trascendeu moito máis alá. Podemos falar da guerrilla galega antifranquista como un fenómeno singular, separado de outras latitudes, cos seus tempos, cos seus ritmos, cos súas estrategias e até cos súas organizacións, como vimos hoxe, eu penso que podemos falar da guerrilla como un fenómeno nacional. Isto é fundamental e moi importante. É un fenómeno tan nacional que esa condición se plasma até no xeográfico. Pensade que un estudoso alemán como Hartmut Heine, que vende moi longe a estudar este fenómeno, e cando colle un mapa, sen ninguna incidencia ideolóxica rara, se decata de que o Berzo, a Cabreira ou a Terra Navia Eo son galegos. É o primeiro que nos di no prólogo do libro. Estudar este fenómeno vin que ten uns límites perfeitamente delimitados, que obedece a unha realidade xeográfica e a unha realidade socioloxica que ten este perfil. É unha guerrilla nacional por composición, salvo algún cuadro dirixente estranxeiro, os protagonistas son galegos. Sabemos polos seus protagonistas tamén, aínda que parece unha obviedade, que é unha guerrilla lingüísticamente galega, nos seus usos informais. É unha guerrilla que en consignas, en simboloxía, se nacionaliza de maneira parcial, porque ben sabemos que a política dos comunistas era unha política españolista e non era unha política que visara a autodeterminación galega, non? Máis que de maneira oportunista. Pero as alusións a Galiza, Galiza Ceibe, o Estado Federal, etc., aparecen continuamente. O nacionalismo galego, aínda que sexa incómodo dicelo, non estivo máis unha vez á altura das circunstancias. Non só non participou da guerrilla en termos xerais e de ningún proxecto militar, porque o combateu, e sabemos que os galeguistas do interior lle negaban a Castelao a información sobre o que se estaba cocendo aquí, hai cartas que van nese sentido e que explican iso, senón que se negou mesmo a dar a batalla no palco político. Non é o momento este de explicar a fuxida sin paliativos que protagonizan tantos militantes galeguistas significados durante os anos 30. Isto pode motivarnos a unha reflexión moral que eu penso que é pertinente sobre que tipo de dirixentes tivo históricamente o nacionalismo galego, con salvidades, facendo as honrosas excepcións de Xosé Velo e outros nacionalistas que a título individual participaron da guerrilla, sino que nos dá unha idea importante de por que a conciencia nacional galega ten certas carencias. Está estudado non para Galiza, sino para outras moitas latitudes do mundo, que o principal sedimentador e o principal cohesionador de memorias nacionais e, fin e ao cabo, de identidades nacionais son os procesos bélicos e os procesos de choque. Os nacionalismos, as nacións e as adhesións a proxectos colectivos non se fan e nunca se fixeron en base a textos nin en base a poemas, inda que os textos e os poemas sexan fundamentais. Danse en base a solidariedades e a cohesións. E non hai máis solidariedade, gústenos ou non, parezanos terrible ou non nos pareza, que se dá a partir dunha guerra. Así como outros países criaron unha identidade nacional forte, unha cohesión nacional forte nesa dinámica do enfrentamento, o noso país non a criou e non a criou en boa parte porque eran os elementos políticos dominantes desta guerrilla, comunistas españois e non nacionalistas galegos. Inda máis grave foi que os protagonistas deste proceso político non conseguiran transmitir unha herdanza aos que viñeron. A que me refiro cunha herdanza? Unha herdanza ten que ver con unha, digamos, tradición política e tradición ideolóxica que se pasa un relevo que se lle dá aos novos militantes que chegan. A estrategia armada liquidada polo PC no ano 48, os últimos guerrilleiros oficialmente considerados como tal morren no ano 55, non fuxidos guerrilleiros, baixo certa disciplina partidaria, e non hai ningún sector social e político militante que pase a idea da loita, e da loita con esta con estas ferramentas, cos armas na man, a xeración que ven aí. Esta é a prova máis patente do liquidacionismo que reinaba nos dirixentes, nos encargados, digamos, de reproducir o Partido Comunista na Galiza. Coñecemos casos en Europa, no que isto non é así. Sen ir máis lonxe, sabemos, porque contan os propios protagonistas, que a guerrilla partisana italiana, que é liquidada polo Partido Comunista tamén, un proceso semellante, non renace, pero sí que se mantén un pequeno fío condutor coa esquerda revolucionaria que nace na década dos 60. E que esa esquerda revolucionaria que actúa na década dos 60 e nos 70 italianos, mesmo chega a empregar físicamente, ou seja, as mesmas armas que empregaron os seus antepasados. Aquí é un proceso de corte brusco que non se repite. E as experiencias posteriores de loita armada galega, sexan comunistas, sexan independentistas, parten prácticamente de cero. Outra cousa é que, por suposto, haxe un referente simbólico ou emotivo que se ten utilizado moito, que seguimos utilizando, que é a guerrilla antifranquista ou a guerrilla antifascista. A guerrilla foi un fenómeno posible, só posible por esa masa social que vimos ao principio existía e se reproducía, pero non esquezamos outro aspecto fundamental, que é a innovación ou a capacidade ou a habilidade dos comunistas para adoptar formas organizativas o suficientemente sólidas para resistir o embate do inimigo e para poñer un exército en pé. Pensade nun fenómeno que parece paradoxal, pero que non é tanto, que son as forzas socialmente maioritarias na Galiza Republicana, son o PSOE e a CNT, o Partido Comunista é unha pequena estrutura conspirativa que non chega a ninguén, e a partir do 36, cando esas forzas minoritarias caen na disolución pura e dura a partir de finais dos 40, e cando esa pequena forza conspirativa, precisamente pola súa habilidade para organización, pola súa capacidade para inocular disciplina, pola súa capacidade para inxectar un imaginario de entrega, de sacrificio casi religioso, a que consigue perdurar no tempo e que consigue o protagonismo político. Nas dinámicas de guerra, nas dinámicas de conflito, quen leva o gato agua, falando en termos coloquiais, son este tipo de estruturas e non as outras, non? O que nos dá tamén idea de que no conflito político e na loita non só conta a ideoloxía, non só contan as simpatías, sino as ferramentas organizativas que un teña para facelas efectivas. E finalmente, así como lle corresponde aos comunistas todo mérito e digamos toda a gloria desta etapa dos anos 40, tamén lle corresponde aos comunistas toda a miseria. E a miseria ten que ver, miseria pura e dura, coa etapa final de liquidación política da guerrilla e abandono físico dos últimos combatentes. A respeito desta liquidación que se produce a partir do ano 48, ten en conta dúas cousas: que en liquidan proxectos militares ou político-militares, invariablemente soen ser xente que está lonxe da área do choque, lonxe do conflito. Son, no sentido estrito, políticos. E políticos, neste caso, que están no exilio e ven quentiños fora dos rigores da loita. Políticos que non só teñen en conta as penurias ou os desafíos da xente que loita, sino ese taboleiro de axedrez que era, nese caso, a política internacional, a política de alianzas da URSS, dos partidos comunistas occidentais, etc. E non son só políticos, sino que a súa característica, ademais, é que son políticos tradicionais e políticos profesionais, en contraposición a quen loitaban e morrían aquí, que eran xente de orixe popular, proletarios, labregos e caracterizados por un compromiso de base e por estaren afastados en gran medida de cúpulas, dirixencias, etc. E isto é todo. Pois agora, se queredes, abrimos un coloquio se tedes preguntas ou intervencións que facer. Tedes a palabra. Quen rompo xeo? Cando se fala da maior capacidade do Partido Comunista para unir a xente, a rutina e tal, igual tamén habría que engadir que quizáis no que é o conflito armado da Guerra Civil foi o Partido Comunista, foi a Unión Soviética un dos principais apoios que tivo a República e pode que fose eso o que tamén fixese que o Partido Comunista se convertese en referente, non? O feito de que estivese a Unión Soviética detrás tería coido que ten bastante que ver para iso, non? Que non había un Partido Socialista francés ou unha organización anarquista internacional que sostivese un pouco entramado e si había un Partido Comunista na Unión Soviética que sí que pulaba, non? Sí. Sí. Hai que diferenciar dúas cuestións. Unha son as simpatías que gaña o PC por este motivo, non? Por facerse un partido de masas, senón un grupo casi descoñecido. E outra son, que máis ben o que me referí eu, a capacidade do PC de implicar a xente nunha guerra. Entón, a respeito do primeiro, hai un fenómeno que eu creo que é europeo, universal, que o ascenso dos fascismos, o que motiva, en termos xerais, é un relaxamento bastante grande dos partidos socialistas, porque son contrarios a estrategias de choque, e unha toma de posición moi rápida e moi contundente dos partidos comunistas. De feito, as frentes populares veñen de Moscú, non? Por lo menos veñen teorizadas de Moscú. Iso primeiro. Segundo, o Partido Comunista, se analizamos, se vamos a xente que vive esa época, é un partido que suscita grandes pasións, non hai neutralidade a respeito del. É un partido que cría adhesións casi religiosas, porque efectivamente foi o que levou o peso da Guerra Civil en termos militares, pero tamén suscita grandes condenas. Foi un partido implicado en purgas, implicado en asesinatos, implicado en checas, etc. Entón, eu concordo o que ti dís, efectivamente a inxección da URSS, o protagonismo neses tres anos de Guerra Civil convencional fai o PC subir moitos puntos, pero situándonos na Galiza dos anos 40 e na realidade dun mozo labrego que estaba facendo servizo militar en Ferrol ou que traballaba nunha mina de wolframio, si, que é o que motiva que esa xente se una ao Partido Comunista e non a CNT, ou que se faga un guerrilleiro comunista e non un fuxido sen máis connotación. Pois o que me parece que está claro é que hai un aparato político que capta máis, que capta mellor e que ten a capacidade e o mérito de levar a xente directamente á boca do lobo. Non o digo peyorativamente, non? Sino que é xente moi nova, nuns tempos absolutamente negros, todos temos consciencia do que é a posguerra ou a mal chamada posguerra, e que ainda así integran unha nova fornada de antifascistas. Invito vos a que vexades a lista de fusilados, de paseados e das caídas e veredes a media idade. É impresionante. É xente que en moitos casos nin viviu o 36 como adulto, como xente adulta. Entón, danos prova pois deste fenómeno, non? O lado oscuro deste fenómeno, que o PC chega a purgar militantes que non se adiren á súa disciplina, que chega a purgar militantes do propio partido que non se adiren á estrategia de Moscú, etc. Entón, eu penso que ese é o análise global que hai que ter en conta. Ti pensa que o primeiro que fan Gómez Gallós e Seoane cando chegan a Galiza por orde do Partido Comunista é limpar o PC que traballaba aquí, o Comité Regional do PC, porque entendían que traballaba mal, pero limpar físicamente, executar a dous dirigentes. Ese era o modelo de funcionamento da época, para que nos situemos. O lado heroico de todo isto é que Gómez Galloso, non se trata de facer totes nin heróis, é un home que sabe que ven a morrer aquí, e que se lede esa carta que lle envía a súa muller a noite antes da execución, pois fala con total naturalidade de que veu o seu cadaleito na celda de al lado e que foron os mellores 4 anos da súa vida. E o que di, un señor que fala sin un ollo porque lle pegaron un tiro na cabeza e que está a punto de ser pasado polo garrote vil. Pois é ese a xente que actuou de motor da guerrilla, ese é o Partido Comunista daquela altura, non? Que cifras así, sin concretizar moito de número de accións armadas, número de guerrilleiros e baixos do inimigo estamos a manexar nestes 20 anos entre o Exército Guerrilleiro da Galiza e a Federación? Pois mira, penso que xa esteño. Que son incompletas porque non falan do Berzo, non falan de Cabrera. Eu pensaba que xa esteño, deixeme xa aquí. Mira, en Galiza, considerada a autonomía, o cuadro autonómico. Enfrentamentos armados, 229, executados por parte da guerrilla, 217, nun período tan corto, 59 secuestros, 99 sabotaxes, 321 guerrilleiros mortos en acción, imaginad, guerrilleiros en activo, 461 detidos, guerrilleiros non enlaces, 88 entregados, 1128 golpes económicos, 5381 enlaces, 61 guardas civis mortos, 62 guardas civis feridos. Creo que son cifras bastante esclarecedoras. Contando que a máis Berzo da Cabreira anda... Claro, falamos antes de que en Ponferrada pues, chegou a haber 2000 detidos, non? En certas redadas. Por provincias, Ourense, a que se leva a Palma, en número de detidos, por exemplo, con 2561. Seguida por Coruña, claro. Non se coñece moito, non sei se podías falar un pouco máis, comentaxe que había certa organización de guerrillas urbanas tamén en Coruña, sobre todo. Sin embargo, do que menos se fala, non sabe moi ben como é que se organizaban, que tipo de acción facían, que... Bueno, eu o que lín nos clásicos, o que puiden ler, é que a guerrilla en Galicia é fundamentalmente rural. Bueno, falamos dun país, sabedes que nos tempos da República tiña un 70% de poboación rural e que a partir do 39, por efeito da pobreza e da miseria, a poboación rural ainda aumenta. É unha Galiza que se ruraliza, é un campo que non dá sostida de máis toda a xente que ten, non? Xa é unha Galiza máis rural a do 45 que a do 30. Entón, a guerrilla rural, o que sabemos é que os aparatos políticos, ou boa parte dos aparatos políticos, están na cidade, e o andar onde caen Galloso e Seoane era a sede do Comité Regional do Partido Comunista en Galiza. O que hai é accións urbanas, sobre todo en Coruña, en Ferrol e en Vilas Medias. E son accións protagonizadas por esa nova xeración da que eu falaba, de militantes mozos, obreiros, a maioría deles, dependentes, empregados, estudantes prácticamente ningún que eu saiba, e que actúan na cidade porque é o seu medio, pero sin que signifique pois, que haxe unha estrutura urbana permanente, etc. Non? Porque, como vos podedes imaginar, o rural e non só a montaña, non? Porque a veces hai unha imaxe un pouco estereotipada dos guerrilleiros vivindo en campamentos, non? Na Serra de Queixa non se trata só disso, non? Porque sabemos que boa parte do seu tempo pasaba en aldeas, en refugiados, ou en palleiras, ou en galpóns, ou nos sitios que tiveran, o centro, o núcleo rural, non? Outra cousa que haxe incursións urbanas. Despois do que xa non sei, que é un caso tamén bastante estudado, é do que sí que é unha guerrilla urbana, tamén potenciada polo PC en Madrid, é unha guerrilla urbana anarquista en Barcelona, urbana 100%, non? Pero ese é un tema que eu descoñezo. Porque aquí casos de violencia política previos ao 36, anarquista, ou, bueno, sobre todo anarquista sería, ou dos sectores que pulaban pola acción directa previo ao 36, hai? Aquí hai a característica que hai un anarcosindicalismo que é moi forte, máis forte que o PSOE, ao sindicalismo maioritario era o CNT, e sabedes que dentro da CNT hai un debate moi vivo na etapa republicana entre o que son, bueno, que eles chaman trentistas e insurreccionalistas, non? Que sería a FAI, non? E a FAI, vamos, eu non coñezo ningún monográfico, hai un libro que se chama CNT na Galiza, sabemos que aquí ten moi pouca implicación, é moi pouco arraigo social, que hai un cento escaso, un centenar, pouco máis de militantes da FAI, e que protagonizan algún tipo de acción armada, sobre todo, coincidindo coa insurrección de Asturias do 34, algunha acción con bomba, algún ataque ao cuartel da Guardia Civil, pero unha cousa moi no estilo anarquista, pouco estruturado, pouco sistematizado, e, bueno, casi de grupo de choque ante movilizacións obreiras, non? Sabemos que o que hai. Pero incluso o ano 34, que foi o gran ano da violencia de rúa en todo o Estado español, porque sabes que coincide a insurrección de Asturias, protagonizada por un sector do PSOE, coa proclamación do Estado catalán por parte de Maciá, dúas insurreccións simultáneas e as dúas fracasadas, na Galiza ten uns efeitos moi cativos. Sabese que hai algún pequeno conflito en Monforte, algún en Ferrol, non sei se en algún punto máis do país, pero aí quedou a cousa. Entón, esa tendencia era moi minoritaria. Hay alguna pregunta más. ¿En qué situación fican los guerrilleros una vez que el Partido Comunista pues adoica a estrategia liquidacionista, que esos guerrilleros que no acatan esa directriz, en qué situación fican? Mira, esto es importante precisarlo, porque estrategia liquidacionista, como todas estrategias liquidacionistas, non se escribe así. Non se di vamos liquidar a guerrilla, moi importante, non? Porque os liquidacionistas nunca falan claro. Entón, estrategia liquidacionista obedece en principio a un problema que é real, que como a represión contra o PC aumenta, a xente do monte aumenta. E a xente do monte é moi difícil de manter, son pastos de represión moito máis facilmente e hai menos apoios sociais para mantelos. E máis, cando hai eses apoios quedan exhaustos, porque non é o mesmo darlle cama a un que darlle cama a catro, ou mesmo para comida ou para cartos. É a etapa tamén na que chega a haber máis oposición popular á guerrilla, non? Hai rumores, todo isto é no terreno do non comprobável, pero que din que, por exemplo, Francisco Rey, fala Harmut Heindel, que era dirigente responsable da cuarta agrupación da provincia de Coruña, era tan temido como a Guardia Civil, porque paisano que non obedecía, paisano polo que iba. Bueno, igual é parte da mitoloxía. En todo caso, a idea é que aumenta a base de militantes e recórtase a base social de apoio. Eso produce un problema. Entón, o que teoriza o PC, con certo sentido, é que o partido debe intentar desmilitarizarse e baixar a outros ámbitos de intervención, como as fábricas, fundamentalmente as fábricas e os núcleos industriais de Ferrol, Coruña ou Vigo. Isto, a pesar de que ten unha certa lógica interna, non se dá aplicado porque é impracticable. Quer dicir, quen era militante comunista tiña encima a sentencia de morte xa preparada, a espada de Damocles preparada para caerlle na cabeza. Por tanto, non se dá realizado. E o que acontece é que se cae nesa situación na que hai militantes, hai xente, hai recursos, pero xa non se aposta por unha estrategia de confronto armado, sino pola pura supervivencia. Isto resolvese entre abandonos, mortes goteando, como nunha cacería, militantes que fuxen do país, e militantes, sabemos o caso do último, dígolo simbólicamente, que Francisco Leira Pancho, que morre un militante ferrolano que se nega a ir do país, e morre no ano 55 nun enfrentamento coa Guardia Civil. Entón, o que hai é unha directriz que non se dá cumprido, e xente que o único que lle queda é ir caendo irremisiblemente. E despois unha serie de guerrilleiros que volven a ser fuxidos, que son os que pasaron a historia en forma de mitos, non? Cando se fala de que Pilote é o último guerrilleiro, que é falso en termos estritos, Mario del Angullo que vai para Francia no ano 68, Foucellas que cae no ano 52, xa sin estruturas, sin directrices políticas, etc. Non? É unha historia dunha decadencia longa, non? É unha decadencia, xa digo, plantexada, teorizada nun papel que non fala claro. Haberá que esperar 10 anos máis ou 15 anos máis para que o PC, ante outras formas de loita armada, diga que non as aceita, que son aventureristas, que son contrarias ás masas, bueno, que xa tanto non sona, non? Algo máis? Son unha cuestión, non polo comentei para non estenderme moito, importante para que vexades en que medida a guerrilla nosa estaba nacionalizada, en que medida entendía o tema nacional. Hai un libro que vos recomendo que se chama Guerrilleiros, de Neira Vilas, que ten un capítulo enteiro dedicado a Francisco Rei Moncho, que vive en Cuba, ou vivía en Cuba, porque, bueno, logrou salvar o Perexo, e logrou contar a súa historia. E na súa historia, precisamente, Neira Vilas o que lle pregunta é cal era o nivel de conciencia nacional da guerrilla, etc. E lo que di, precisamente, é que a guerrilla está formada por xente popular, que o idioma de todos eles era o galego, salvo algún militante estranxeiro, e o urbano, de orixe moi, moi urbana, moi marcada, e que dentro da súa simboloxía e, digamos, dos rituais internos da guerrilla estaban os cánticos. E dentro dos cánticos estaba Internacional, estaba, bueno, unha serie de cánticos do movimento revolucionario mundial, digamos, as barricadas, non sei os que estaban, bueno, estaba o hino galego, non é lo que comenta. Digo así con estas palabras, digo, bueno, hino galego había o que cantar, pero claro, a nos, nos introducidos naquela dinámica da guerra, aquelo de que din os rumorosos, pois non nos decía prácticamente nada. Non só que nos quentaba era as barricadas, a Internacional e as cancións de guerra. Isto é unha anécdota, pero tamén tremendamente ilustrativa de xente a que o tema nacional pois sonaba absolutamente alleo, porque os protagonistas dese movimento nacional eran pequeno burgueses que non apostaban ni moito menos nin por esa vía, nin por esa dinámica. Era un exemplo que eu penso que había que traer a colación, ¿no? E se non hai ninguna intervención máis, damos por acabada a charla. Lembrarvos que as xornadas continúan a semana que ven. Está aí o cartaz ao fondo con algunhas correccións que foi habendo ao longo das palestras anteriores. Mais nada, agradecerlle a Antón a súa presencia aquí, a vosa asistencia. Até a semana que ven, entón. Estás a ouvir radiogaliza.net, a radio da Galiza para o mundo.